man kände det som hände var att jag gick fram till dig. Mitt i dansen tog jag chansen och du föll direkt förstås. En känsla av förtroende och samtidigt väldigt roande. Vi skrattade hela kvällen sen och skrattade gör vi. Första ord till dig, fick du stanna upp och se på mig. Du är min egen Romeo, jag minns det som det var igår. Jag gick fram till dig och sa, det här är början på något bra. Jag gick fram till dig och sa, det här kan nog bli bra. Kärleksparet blev två. Härligt roligt, fast otroligt att jag vågar säga så. Den repliken och komiken, ja den visste var den tog. Jag kunde inte hålla mig och runt omkring stod folk och log. Först så tänkte jag åh nej, men sen fick jag syn på dig.